أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا اللهم بزبر في الدنيا حسنة dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten ahirette de iyilikler ver. Ve kine azaben nar bizi ateşin azabından koru. Amin. Rabbena ufirli Allah'ım beni affet. Ve li valideyye anamı babamı affet. Ve lil müminine bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab o dehşetli hesap gününde. Amin. Rabbişrahli Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri işimi bana kolaylaştır. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي Dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. يَفْكَهُ قَوْلِي Ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. آمِينَ يَا مُعِينَ بِحُرْمَةِ تَاهَا وَيَاسِينَ Alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'un ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah, o yaratıcı, biz hiçbir şey vermemiş olmamıza rağmen bizlere bazı nimetler verdi. O nimetlerden bir tanesi Hatemül Enbiya'dır. Belki de nimetlerin en üstünüdür. Hatemül Enbiya, peygamberlerin sonuncusu. Bizi Musa Nebi döneminde de yaşatabilirdi. Bizi Eyyub Aleyhisselam döneminde de yaşatabilirdi. Bizi Adem Nebi döneminde de yaşatabilirdi. Kabil'in kavminde bir adam da olabilirdik. Ama Rabbime hamdolsun bizi Hatemül Enbiya'nın döneminde yaşattı. Ondan sonraki dönemde yaşattı. Bizi ehli sünnet ve cemaat itikadında kıldı. Bizi ceddi Müslim olan, Müslüman olan bir toprakta dünyaya getirdi. Bu nimetler hep Allah'ımızın bize bahşetmiş olduğu nimetler. Biz son peygamber Muhammed Aleyhisselam'a tabiiz. Son peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın en büyük mucizesi, o bin küsur mucizesinden öte en büyük mucizesi nedir? Hatemül Kütüb'tür. Yani şu kitaptır. Kitapların sonuncusu. Nasıl peygamberimizin bir ismi sallallahu aleyhi ve sellem Hatemül Enbiya ise, yani peygamberlerin sonuncusu ise, kitabımızın da ismi nedir? Hatemül Kütüb, kitapların sonuncusu. Allah'ımız 104 kitap göndermiştir. Bunların yüzü suhuftur, yani sahifeler. Dördü kitaptır. Hüküm değiştiren, önceki şeriatı lağveden, yeni hükümler getiren kitaplardır. Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an. Bu kitapların ortak özelliği şudur. Kendilerinden önce ne hüküm varsa, ne sahife ya da kitap getirilmişse bunları ortadan kaldırır. Artık yeni hükümler budur. Allah'ımızın bizden istediği yeni emirler budur der. Ve önceki hükümleri geçersiz kılar. Bunlar dört büyük kitaptır. Hani ne diyor Ala suresinde Mevlamız? İnne hâzâ lefis suhufil ula. Muhakkak bunlar öncekilerin sahifelerinde de vardı. Suhufi İbrahim'e ve Musa. Musa'nın ve İbrahim'in sahifelerinde de. Allahü Teala Musa Nebi'ye de sahifeler verdi. İbrahim Nebi'ye de sahifeler verdi. Adem'e sahifeler verdi. Şit'e sahifeler verdi. Nuh'a sahifeler verdi. Bunlara Kur'an suhuf der. Arapça'da sahifeler anlamına gelir. Ama bazılarına sahifelerin çoğulunu verdi. Bunlara kütüb denir. Kitaplar. Bu dört kitabın sonuncusu Kur'an'dır. Bu Kur'an'da, bu kitapların sonuncusunda Allah'ımız biz müminlerin imanına bir garanti vermedi. Ancak rızkımıza garanti verdi. Ayette ne buyuruyor Mevlamız? Yeryüzünde yaşayan canlıların tamamının rızkı Allah'a aittir. Ne canlı varsa, karınca, kuş, yılan, akrep, İnsan, hayvan, at, zürafa, aklına hangi canlı geliyorsa, Bunların tamamının rızkı kime aitmiş? Allah'a aittir. Bu ayeti kerime bizi bir garanti altına alıyor. Rızkınız kesildiği anda öldüğünüz andır ey kullarım. Garanti budur. İster çalış, ister çalışma. Hangi kapıya gidersen git, kime el açarsan aç, ben senin bu rızkını vereceğim. Bir sebeple seni bu dünyada rızıksız koymayacağım. Çünkü rızkını kestiğim anda hayatım bitiyor. Bu Allah'ımızın bize vermiş olduğu bir garantidir. Ancak Allah Teala iman noktasında bize böyle bir garanti vermemiştir. Bizimle iman noktasında hiçbir yaptığı anlaşma yoktur. Kur'an'da ibadet edenlerin imanlı bir şekilde ahirete giderse cennetine koyacağını vaat ediyor. Ama imanlı gitme noktasında kimseye bir garanti vermiyor. Mesela Allah'ımız hiçbir kulla şu anlaşmayı yapmamıştır. Ey kullarım, siz 20 sene boyunca benim dinime düzgün bir şekilde hizmet edin. Ben size imanlı gitme konusunda garanti veriyorum. Dikkat buyurun. Rabbimizin böyle bir anlaşması yok. Böyle bir garantisi yok. Hiç kimseye böyle bir garanti vermemiştir. Birkaç cahil kuru sofudan işittim. Bundan dolayı böyle bir girizgah yapmak ihtiyacı hissettim. Kuru sofu ne demektir? İslam ilimlerini bilmeyen, ehli sünnet akaidini bilmeyen, bir tarikata girmiş olan fakat şeriatı iyi bilmediğinden dolayı sapıtmış olan adam demektir. Bunlara kuru sofu denir. Bu kuru sofular şöyle bir fetva vermişler. Bizim şeyhimiz imanını kurtarmıştır. Bizim şeyhimiz kendisini kurtarmıştır. Siz gelin imanını ve kendisini kurtaran bu şeyhe teslim olun. Her insan Müslüman kardeşlerini kendi cemaatine davet etmek ister. Çünkü cemaatin ne kadar kalabalık olursa dua alma yüzden o kadar fazla olur. Bunda büyük avantajlar vardır. Ne kadar fazla insana vesile olursan o kadar insanın sevabını alırsın. Bundan dolayı cemaatinin kalabalık olmasını istemek doğal bir şeydir, güzel bir şeydir. Ama cemaatin kalabalık olsun diye sapıtmanın anlamı da yoktur. İslam'da olmayan bir şeyi İslam'da varmış gibi göstermek bid'at demektir. Bu karine masumiyet karinesidir. Ehl-i sünnet itikadında masum olan, günahsız olan, imanını kurtarmış olan tek grup peygamberlerdir. Bu peygamberler çalışmakla peygamber olmamışlardır. Bizzat Allah Teala tarafından seçilmişlerdir. Seçildikleri için bunlara muhlasun denir. İhlasa erdirilmiş kullar. Bunların imanla gitme garantisi vardır. Çünkü bir adama peygamberlik verildi mi ondan o peygamberlik alınmaz. Bir adama velilik verildi mi ondan velilik alınabilir. Bazı yanlışlar yapar ve Allah Teala verdiği bu büyük nimeti alır. Ama peygamberlik böyle değildir. Herhangi bir kuru sofu, herhangi bir cahil derviş, kime bağlı olursa olsun, benim üstadım, şeyhlerin şeyhi İhramcızade İsmail Efendi'ye bile bağlı olursa olsun, derse ki bizim üstadımız imanı kurtarması garantidir. Bizim üstadımız 12 tarikat koluna ders vermiştir. Gavsul Azam'dır. İmanlı gittiği kesindir. Yeminle söylüyorum, vallahi bu derviş yalancıdır. Kendi üstadımdan bahsediyorum şu anda. Neden? Çünkü bizim üstadımız bir tarikat şeyhidir. Nakşibendi tarikatının hizmetçisidir. Ancak imanını garanti altına alma ihtimali yoktur. Neden? Peygamber değil. Peygamber olmadıkça kimse imanı garanti altına alamaz. Bu mümkün değildir. İman garanti altına alındığını söyleyen iki tane sapık fırka vardır. Ehl-i sünnet dışı iki sapık fırka. Birincisi kimdir? Şiiler. İran grubundan, İran tarafından ortaya çıkmış olan sapkınlardır. Bunlar ne derler? Bizim imamlarımız ayetullah'tır. Allah'ın ayetidir. Haşa ve kella. Allah'ın ayeti ne demek? Ayetin yanılma ihtimali yoktur. İnsan yanılır, ayet yanılmaz. Çünkü ayet Allah'ın sözüdür. Bizim imamlarımız da Allah'ın ayeti olduğu için günah işleme ihtimali yoktur. İmanla gitme yüzdeleri kesindir. Bak bu tarikat ehli sünnet olmayan cahil tarikatların fikirleri nereden geliyor? Bu gibi sapık yollardan geliyor. Bunlar imamlarının masum olduğuna inanırlar. Hiçbir imam peygamber olmadıkça masum değildir. Hepsinin günahı vardır. Ve hiçbirisinin imanını kurtarma garantisi yoktur. Bir ehli sünnet Müslümanı bunu bu şekilde bilmek zorundadır. Ehli sünnet akaidinin temelindendir bu mesele. Bir diğer grup kimdir? İslam dışında olan bir gruptur bu da. Kimdir o? Hristiyanlar. Yani üç Allah var diyenler. Allah bir değil, bu kadar egzantrik bir nizamı bir ilah yapamaz. Ancak üçten olması lazım diyenler. Bunlar Hristiyanlar. Bunlar ne derler? bizim başımızdaki papa günahsızdır. Tıpkı İsa gibi aleyhisselam. Yani kendi başlarına seçimle getirdikleri bir adamı bir peygamber mertebesine koyarlar. Tıpkı Şiilerin düşüncesi gibi. Şu halde bu cahil kuru sofular bizim şeyhimiz imanı kurtarmıştır, imanı garanti altındadır kelimesini nereden almış oluyor? Şiilerden ve Hristiyanlardan almış oluyor. Halbuki Allah'ımızın bu konuda bize vermiş olduğu bir söz yoktur. Bir hadisten bu meseleyi açmaya çalışacağım inşallah. Efendimiz Aleyhisselam bir hadisi kutsi zikreder. Allah'ımız ne buyuruyor? Hadisi kutsi ne demek? Kelimeyi Allah Teala söylüyor, Efendimiz Aleyhisselam Allah'ın söylediğini söylüyor. Ayet değil. Ne buyuruyor Mevlamız? Beş vakit namazını aksatmadan kılan kulumu cennete koyacağıma söz veriyorum. Dikkat buyurun, Allah'ın burada bir sözü var. Beş vakit namazını aksatmayacak. Şart bu. Namazlarını kılmayan kullarıma verilmiş bir sözüm yoktur. Birilerine söz veriyor ama kılmayanlara verilmiş sözüm yoktur diyor. Şimdi hocam, burada söz verdiğine göre demek ki biz de beş vakit namazımızı kılıyoruz. İmanımız garanti altında değil mi? Hayır. Bu söz imanlı ölenler için geçerlidir. Yaptığımız ibadetler ne nispette olursa olsun, manevi derecemiz ne nispette olursa olsun, istersek İmam Rabbani mertebesine erişelim. Böyle bir şey şu anda mümkün değildir. İstersek öyle bir mertebeye erişelim. İmanlı gitme garantimiz yoktur. Allah Teala bizi muhayyer bırakmıştır. Küfürle iman arasında. Hep korku ve ümit arasında gidip gelmek zorundayız. Ve son nefese kadar kendimizi garanti altında düşünmemek zorundayız. İmanın temeli budur. Niye böyle hocam? Çünkü gevşememizi istemiyor. İstemiyor. Mesela kendinizden ölçü verin. Kendinizden kıyas çıkartın. 20 sene boyunca namazları kıldık. 20 sene boyunca sohbete geldik. Dervişlik yolunda, tasavvuf yolunda ilerledik. Zikrimiz, rabıtamız gelişti. Dilimizden kalbimize indi zikrullah. Manevi mertebemiz yüceldi. Bir gece rüyamızda Efendimiz Aleyhisselam gördük. Allah bize nasip etsin. Rüyamızda Peygamberimiz Aleyhisselam bize şöyle buyurdu. Sana müjdeler olsun. Artık imanı kurtardın. Dedi. Şimdi burada ilmi olan bir derviş ne der? İlmi olan derviş o rüyayı tevil etmeye çalışır. Çünkü yaptığımız ibadet miktarı ne olursa olsun bu imanı garanti altına almış olmaz. Olmaz. Ama cahil olan kuru sofu ne yapar burada? İlmi yoksa, altyapısı yoksa şöyle der. Resulullah'tan ben bu müjdeyi işittim. Bundan sonra ibadet yapmasam da kurtardım paçayı. Bir zaman sohbetime bir adam gelmişti, hiç unutmuyorum. Ara ara anlatırım bunu. Çok etkilemişti beni. O akşam böyle namaz esnasında biraz sert konuştum. Ayetlerden, hadislerden acı verici, korkutucu meseleleri anlattım. Adam da namaz kılmıyormuş. İlk defa sohbetimize gelmiş, alındı. Zannetti ki kendi üstüne söyleniyor bu meseleler. Halbuki sohbet demek ortaya anlatılan demektir. Adam dedi ki ya sen nasıl böyle konuşuyorsun hocam dedi. Ben rüyasında peygamberi görmüş adamı. O güne kadar beş vakit namazımı kılıyordum. Peygamberimizi gördüğüm anda bıraktım. Anladım ki ben oldum. Şimdi bu adam ne oldu bu adam? Bu adam sapıttı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı rüyada görmek, işi bitirdim, kurtardım paçayı, erdim, uçtum değil ki. Rüyada görmek demek iyi gidiyorsun, böyle devam et demektir. Böyle devam et demektir. Ama bu nasıl algılıyor? Ben işi bitirdim, ben kurtardım. Aynen bu kuru sofular gibi. Bizim şeyhimiz paçayı kurtardı. Ey başka tarikatlara giden derviş. Sen de paçayı kurtarmak istiyorsan bizim imanımızı kurtaran şeyhimize gel. Bu cahil hezeyanıdır. Bu cahil saçmasıdır. İnsanları yolunuza davet edeceğiniz zaman İslam'a davet edin. Şeyhinize davet etmeyin. İslam'a davet edin. Bütün sakatlık şahıslara davet etmekten geçiyor. Şahsa değil, İslam'a davet et. O zaman sana gitmiş, öteki tarafa gitmiş önemsemezsin. İslam'a mı gidiyor? Evet, İslam'a gidiyor. Ehl-i sünnet bir cemaatte mi? Evet, ehl-i sünnet bir cemaatte. Devam et kardeşim. Bize gelme, devam et. Ama kendi egonu tatmin etme peşindeysen, kendi şeyhini yücelerin yücesine çıkartma peşindeysen o zaman şahsa davet ediyorsun. Gel benim şeyhime. Yahu Kur'an'da o şeyhe gitmek zorundasınız diye bir ayet yok ki. Kur'an'da Allah ve Resulüne gitmek zorundasınız diye bir sürü ayet var. Şeyhe gitmek zorundasın diye ayet yok. O zaman sen insanları şahıslara çağırma, Allah ve Resulüne çağır. Olay budur efendiler. İmanı kurtarmak diye bir şey ölünceye kadar yoktur. Bu iş neye benzer? Bir iki temsil vereyim, Allah'ın izniyle anlayacağız. Bir plan yaptınız. Doğuya arabayla seyahate gideceksiniz. Alacaklarınızı tahsil edeceksiniz. Arabaya bindiniz, benzini doldurdunuz. 800 kilometrelik bir yol. Bastınız gaza, çok dikkatli bir şekilde gidiyorsunuz. 795 kilometre gittiniz, son 5 kilometrede zafere ermiş bir koşucu gibi ellerinizi açtınız. Tamam, buraya kadar kaza yapmadım, bundan sonra da bir şey olmaz dediniz. Ellerinizi açtınız ve direksiyonu saldınız. Direksiyon hafif bir kıpırdamayla 140 ile 150 ile giderken araba şarampole yuvarlandı ve öldünüz. Şimdi siz başarılı bir şoför mü oldunuz, başarısız bir şoför mü oldunuz? Başarısız, ahmak bir şoförsün sen, ahmak. Yerine ulaşmadıkça hala arabanın hakimiyeti sende, en ufak bir yanlış hareketinde kaybedebilirsin. 70 sene boyunca İslam'ı yaşamışsın. Artık bastona tutunarak yürüyorsun. Ama son dönemlerinde dedin ki, ya bugüne kadar namaz kıldık ettik, hiçbir şey olduğu yok. Bundan sonra koy vereceğim kardeşim ya. Ne olursa olsun dedin ve imandan yüz çevirdin. Bu adamın hükmü nedir? Kafirdir. Bak dikkat buyurun. Mesele o kadar ciddi ki. 70 sene ibadet etsen bile Allah son nefese bakar. Bu 70 yıllık ibadet son nefeste iman yoksa geçersizdir. Çöldeki serap gibidir. Yahudi, Hristiyan, ateistin ibadetleri, hayırlı işleri, güzel işleri gibidir. Bomboştur. Kutuptaki yaz gibidir. Boştur. Bilgisayarda oynadığın oyunda çay içmek, kola içmek gibidir. Oyundaki karakterin orada çay içiyor, kola içiyor. Sen içmiş oldun mu? Olmaz. Sen içeceksin. Hatun çayı getir ya bak. Lütfen, burada dünyayı kurtarıyorum. Bilgisayarda ciddi bir işim var. Çayı getir diyeceksin ve çay içeceksin. Oradaki çay içen kahraman çay içerken sen çay içmiş olmazsın. Şu halde imanı garanti altına almak diye bir şey bu dünyada yok. Son nefese kadar çok dikkatli bir şekilde yaşam var bu dünyada. Başka bir şey yok. Bir temsil daha getireyim. Devlet dairesinde çalışıyorsunuz, vergi dairesinde. 24 sene 6 ay boyunca çalıştınız. Son 6 ay kaldı emekliliğinize. Dediniz ki yeter be. Yeter ya. Emir şuraya getir, buraya götür, bu davayı al, bu kağıdı götür. Bıktım. Emekliliğinizi istemiyorum kardeşim. Dedin, istifa ettin. Bu adam 6 ay sonra emekli maaşı alır mı devletten? Alamaz mı? Alamaz. Bütün haklarını kaybetmiştir. Ama hocam 26 sene 6 ay boyunca bu adam devlete hizmet etti ya. Böyle şey olur mu? Böyle şey var işte. Kendi ihtiyarıyla, hiçbir zorlama ve baskı olmadan yaptığı devlet işinden istifa ettiği zaman bir adam devletin nimetlerinden istifade edemez. Çünkü istifa etti. İstifade bitmiştir. Bir Müslüman kendi ihtiyarıyla 70 yıllık ibadet yaşamını bir tarafa bırakıp son döneminde İslam dairesinden çıkarsa, ben bundan sonra Hristiyanım, nasılsa namaz yok, oruç yok, zekat yok, hac yok, son birkaç senemi de boş boş yaşayayım ya derse, Allah bu 70 seneyi çöpe atar. 70 sene uçar gider. Bu iş bu kadar kritiktir. Bu cahil sofular, kuru sofular bunları bilmiyor. İslam'ı bilmedikleri için gel benim şeyhime diyor, kurtulursun diyor. Yaşamadan kurtuluş yok. Son nefese kadar devamlı ihtiyat halinde olacağız. Devamlı birbirimizden hayır dua isteyeceğiz. Devamlı namaz, devamlı sohbet, devamlı ilim, devamlı kitap. Devamlı Kur'an, devamlı sünnet. Bu askerlik, bu nöbet, bu içtima ölene kadar bitmeyecek. Bitmeyecek. Bir temsil daha getireyim. Bunu çok daha iyi anlayacaksınız inşallah. Uzmanlık alanımız. Takımınız rakibi eziyor. Dakika 86'ya kadar 1-0 önde. Rakibin tek şutu yok. Tek korner kullanmamış. Sizin takım karşı tarafta Barka'nın Fenerbahçe'yle oynaması gibi oynuyor. Top hep Barka'da. Dakika 86'da takımınız rehavete kapılmaya başlıyor. Nasılsa kalemize gelemedi bunlar. Hiçbir şey yapamazlar. Bu maç da bitti zaten diyorlar ve gevşemeye başlıyorlar. Alan savunmasını bırakıyorlar ve makara yapmaya başlıyorlar. Sonra karşı taraf bir kızıyor. Tak tak iki dakika içinde iki tane gol atıyor. Ve maç 2-1 mağlubiyetle bitiyor. Şimdi sorum şu. 2-1 mağlup olan bu takımın ne kadar iyi oynadığı, ne kadar üstün olduğu, hangi topçusunun ne kadar yıldız aldığı önemli olur mu? Yoksa boşa mı çıkar? hiçbir değeri yoktur. Neden? 3 puan kaybedilmiştir. Bir maçta amaç 3 puan almaktır. Anlatmak istediğim meseledeki 3 puan imanlı gitmek demektir. İmanlı gidenler kurtulmuştur, imansız gidenler mahvolmuştur. Ebedi olarak ateşte kalmıştır. Allah bizi imanlı gidenlerden etsin. Amin. İmanlı gidebilmek için Allah'ımızın bize vaat etmiş olduğu o cennet nimetlerini elde edebilmek için, cennet nimetlerinden daha önemli şey cehennem azabından kurtulabilmek için. Tamam, burada cennet var da ben kendimden bir itirafta bulunayım. Beni sabah namazına kaldıran cennet nimetlerinin hayali değil. Beni sabah namazına kaldıran kuvvet ateş korkusu. Ben ateşten korkuyorum. Neden? Çünkü sadece mesele cennet nimetleri olsa şöyle derim. Yahu 70 tane huri olmasın bana, 65 tane olsun. 3 tane köşk vermesin Allah bana, 1 tane versin. Yeter. 90 metrekare dairede yaşıyorum. Kral gibiyim evimde. Bana oradaki bir köşk yeter. Mesele sadece cennet değil. Mesele cehennem korkusu. Akıllı bir mümin ateşten korkar. Çünkü ben biraz sobanın yanına yaklaştım mı, başlıyorum korkmaya, titriyorum. Aklıma ateş geliyor. Banyoya girdiğim anda, sıcak suyu açtığım anda benim aklıma ilk gelen şey cehennem ateşidir. İlk o ısı bana ateşi hatırlatır. Ve derim ki Allah'tan kork. Allah'tan kork. Bizi sabah namazına kaldıran cennet sevdası değil, cehennem korkusudur. Bunun bir öte imani olarak zirvesi nedir? Bu burada kalmıyor. Bu ebrarın işidir. Bunun bir üstü vardır. Üstü nedir? Allah korkusu. Bu direkt Allah'tan korkuyor. Ateşten de değil, direkt Allah'tan korkuyor. Bu imanın üst mertebesidir. Allah bize nasip etsin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bu meseleyi böyle anlamak lazım gelir efendiler. Bu son nefeste imanı kurtarmak için Rabbimize bol bol yalvarmamız lazım. Çok gözyaşı dökmemiz lazım. Ve kardeşlerimizden bol dua istememiz lazım. Bol bol dua beklememiz lazım. Kardeşlerimize yalvarmamız lazım. Kardeşim, bu hafta cuma günü o özel anda, imamın hutbeden inip namaz mahfiline geçeceği an özel andır. O an içinde bir an vardır ki yapılan hiçbir dua reddolunmaz. Kardeşim, bu hafta o anda bana dua eder misin? Ki Rabbime imanla kavuşayım. Bu yalvarışları kardeşlerimize yapacağız inşallah. Kardeşlerimiz de bize dua edecekler. İmanlı gitme yüzdemizi arttırmak için. Hocam %100 olur mu? Olmaz. Bak dikkat edin. %99.9 olur. Yaptığımız işlerle, edindiğimiz ilimlerle, öğrendiğimiz edeplerle, ehl-i sünnet yolunda, ehl-i sünnet alimlerinin peşinde gitmeyle yüzdemizi devamlı arttırırız. Rakam devamlı yükselir. %98, 99, 99.1. Ama %100 yok. Bunu çok iyi bir şekilde hafızanıza yazınız. Her kim, hangi çakma derviş gelirse derse ki bizde kesin, bizim tarikatımıza gel imanı kurtarmak kesin, vallahi o yalancıdır. O yalan satıyordur. Dini bilmiyordur. Allah bu cahil soflara da hidayet nasip etsin. Amin. Amin. Bir adam iman ettiği zaman ebedi olarak ateşten kurtulmuş demektir. Ama imanda istikameti yoksa, yani doğru bir şekilde iman etmemişse önce ateşe gider, sonra cennete gider. Tamam da ehl-i sünnet alimleri bas bas bize kitaplarında neyi anlatıyor? Mesele ehl-i sünnet denilen ana caddeden ayrılmayıp ateşe girmeden direkt olarak cennete gitmektir. Bu da ancak doğru bir istikametle olur. Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda gitmekle olur. Doğru istikamet olmadı mı sapık gruplar gibi hareket edersin, cehenneme uğramadan cennete gidemezsin. Doğru istikameti nasıl anlatayım? Doğru inanışı nasıl anlatayım? Sapık fırkalardan bir fırka vardır. Kimdir bu? Cebriye. İslam tarihinde Cebriye denen bir fırka var. Hala mevcuttur. Ne demek? Zorlayanlar fırkası. Zorlayanlar. İslam'da imanın 6 şartından bir tanesi kadere imandır. Her kim derse ki ben 5 şartı kabul ediyorum, birisini etmiyorum, o kafirdir. Ebedi ateştedir. Bu Cebriye bizim gibi kadere iman ediyor mu? O da iman ediyor. Kadere inanıyor ama biraz farklı inanıyor. Nasıl inanıyor? İstikamete bozulmuş, sapıtmış. Kader bizi zorlayan şeydir. Neden böyle söylüyor? Çünkü namaz kılmadığı zaman kadere suçu atıyor. Ben namaz kılmıyorum ama kaderimde namaz kılmamak yazıldığı için kılmıyorum diyor. Cebriye budur. Neden böyle yapıyor? Çünkü içki içtiği zaman diyor ki kaderimde içki içmek varmış, beni zorlama. Kader böyle. Alın yazın böyleymiş diyor. Suçu kadere atıyor, suçu Allah'a atıyor. Buna Cebriye fırkası denir. Unutmayın bunu. Bunlar nereye gider? Gider. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisiyle sabittir. Cehennemdedir. Mürciye ve kaderiye cehennemdedir. İbn-i Mace hadisidir. Mürciye kimdir? Cebriye fırkasıdır. Yani zorlandıklarını söyleyenler. Ben faiz yiyorum ama hocam sen beni eleştirme. Niye kardeşim? Hayırdır? Kur'an diyor ki faiz yemeyin. Faizden uzak durun. Hocam kaderimde faiz yemek varmış. Bu böyle. Ne kadar pislik yapıyorsa, her ne haltı işliyorsa suçu kadere atıyor. Buna Cebriye fırkası denir. Bu adam niye cehennemde? Çünkü istikameti sapıtmış. Doğru yoldan ayrılmış. Doğru yoldan ayrıldığın zaman günahların nispetinde, o itikadi pisliğin nispetinde cehennemde yanarsın. Ondan sonra elfaz-ı küfür zikretmemişsen cennete gidersin. Bu iş böyledir. Bir örnek daha vereyim. Bu da gayrimüslimlerden olsun, Hristiyanlardan. Biz Allah'a inanıyoruz. İmanın altı şartından ilki hangisi? Allah'a inanmak. Hristiyanlar Allah'a inanıyor mu? Onlar da inanıyor. Ama imanda istikameti sapıttıkları için başka bir şekilde inanıyor. Biz Müslümanlar Allah'a nasıl inanırız? Eşi benzeri ortağı yoktur. Hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç değildir. Herkesin ve her şeyin muhtaç olduğudur. Tektir. Hristiyanlar nasıl inanıyor? Oğlu vardır, karısı vardır. Dikkat buyurun. Onlar da Allah'a inanıyor. Biz de Allah'a inanıyoruz. Ama onların Allah inancında bir sapıklık var. Yanına başka varlıklar koymuşlar. Bir hanım, bir çocuk. Ama Kur'an ne buyuruyor? Allah'ın eşi yok ki oğlu olsun. Eşi yok ki oğlu olsun. Dolayısıyla inanmak çok önemlidir. Ama müstakim olarak inanmak çok daha önemlidir. İhdinas sıratal müstakim. Biz Fatiha'yı okurken namazda devamı bu ayet-i kerimeye geçiyoruz. Allah'ım sen bizi sırat-ı müstakim üstünde, yani doğru bir yol üstünde daim kıl. Amin. Biz hep namazlarımızda bu duayı yapıyoruz. Neden? Çünkü inandık. İnandık ama kalbimizi doğru inanıştan sapıttıracak fitnecilerin yoluna bizi sokma. Onların kafamızı karıştırmasına müsaade etme. Çünkü şeytan fitnecilerin yardımcısıdır. Allah'ım sen bunların bizi bozmasına müsaade etme. Amin. Amin. Fatiha demek bu demektir. Bu girizgahtan sonra bu akşam Yasin suresinden bir meseleyi benim çok etkilendiğim, her zaman, ne zaman okusam hep dalarım, dalar giderim. O anları hayal etmeye çalışırım. Allah Teala insana bir hayal gücü vermiştir. Bu olayları, Allah'ımızın anlattığı bu meseleleri biz yaşamadık, görmedik ama Kur'an yazdığı için inandık. Tereddütsüz, şüphesiz iman ettik. Ama Allah'ın bize vermiş olduğu bu hayal gücüyle kendimizi o anlarda hayal edebiliriz. Böyle bir nimetimiz vardır elhamdülillah. Şimdi Ashab-ı Kariye denen bir kavim var. Allah'ımız her kavme bir peygamber göndermiştir, bazılarını kayırmıştır. İki ya da üç, bazılarına 30-40 peygamber göndermiştir. Bu zikredeceğim Ashab-ı Kariye, İsa Aleyhisselam zamanında yaşamış bir kavimdir. Bu kavmi anlatan ayetleri zikredeceğim. Çok fazla şerh yapmadan hızlı bir şekilde geçmeye çalışacağım. Böyle dediğime bakmayın, kendimi itiraf edeyim. Ne kadar az yapmaya çalışsam çalışayım ben duramıyorum. Geldikçe geliyor elhamdülillah. Ama mümkün olduğu kadar kısa tutmaya çalışacağım. Söz veriyorum, 2 saat. Söz veriyorum. Bismillah. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ Sen onlara o şehir halkını örnek ver. Allah Teala bu Kur'an'ı önce kime indirdi? Muhammed Aleyhisselam'a. Allah bu Kur'an'da önce kiminle muhatap oluyor? İlk muhatap olduğu şahıs kim? Muhammed Aleyhisselam'dır. Bu Kur'an'ı en iyi anlayan şahıs kimdir? Muhammed Aleyhisselam'dır. Peygambersiz Kur'an bize yeter diyen sapıklara duyurulur. Mevlamız burada ilk olarak Efendimiz Aleyhisselam'a hitap ediyor. Sen onlara o şehir halkını örnek ver. Şimdi geçmişten bir kavme anlatmaya başlıyor Mevlamız. اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ Hani oraya peygamberler göndermiştik. Kaç tane peygamber gönderdi Allah'ımız? 2 tane peygamber gönderdi. O kavim hangi kavim? Antakya denilen şu andaki bölge var ya, Allah'ımız İsa Aleyhisselam zamanında, İsa Aleyhisselam bir beldede, Kudüs civarında bir beldede hizmet yapıyor. Son dini, Hristiyanlığı, İseviliği anlatıyor. Ama bu esnada dünyanın farklı bölgelerinde bundan haberi olmayan kavimler var. Allah'ımız ne yapıyor? İsa Nebi'nin yetiştirdiği halifelerden, havarilerden bazılarına İsa Aleyhisselam'ın isteği üzerine peygamberlik veriyor. Ve İsa Nebi onları dünyanın farklı beldelerine yolluyor. Bu beldelerden bir tanesi hangisi? Antakya. Ama Kur'an'daki ismi ne? Ashab-ı Kariye. Buraya İsa Aleyhisselam 2 tane peygamber yolluyor. اِذَا رُسَلْنَا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا اِنَّا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ Hani biz onlara 2 peygamber göndermiştik. Bak bu olaydan ne Efendimizin yanındaki ashabın ne de peygamberimizin haberi var. Kimse bu olayı bilmiyor. Allah geçmişteki kavimlerden örnekler veriyor. Hani biz onlara 2 tane peygamber göndermiştik. Fakat onlar ikisini de yalanlamışlardı. Bütün kavimlerin ortak noktası. İlk olarak yalanlamaya başlıyorlar. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ Biz de onları 3. bir peygamberle destekledik. بِثَالِثٍ 3.'üyle destekledik diyor. 2 tane peygamber yollamış Mevlamız. Oranın dönmesini o kadar fazla istiyor ki, onların ateşten kurtulmasını o kadar fazla istiyor ki bir peygamber daha yollamış. 3.'üyle destekledik. Onlara şüphesiz ki biz size gönderilmiş elçileriz dediler. İnna ileykum mursalun. Mursal elçiler demektir. Tebliğciler. Biz gönderildik. Kime? İleykum. Size gönderildik. Muhakkak ki. İnna. Karşı tarafı ikna etmeye çalışıyorlar. Peygamberlerin ilk sözü ikna etmeye çalışırken nedir? Biz gönderildik. Elçileriz. Mürseliz. Allah bizi görevlendirdi. Kavmin cevabı ne? قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ Onlar da siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. İlk olarak ne söylüyorlar? Bizim peygamberimize ne söylediler? Bu nasıl peygamber ya? Çarşıda pazarda dolanıyor, yemek yiyor, uyuyor. Böyle peygamber olur mu? Diğer ayetlerde Kur'an'ın muhtelif yerlerinde Efendimiz Aleyhisselam hakkında müşrikler bu sözü söylüyorlar. Neden? Onlar ne bekliyor? 2 tane kanadı olacak. Havadan nurlar saçacak. Ve bize İslam'ı böyle tebliğ edecek bir melek. Onlar gökten inmiş bir melek bekliyor. Ama Allah Teala başka ayetlerinde diyor ki biz onlara melek yollasaydık derlerdi ki sen bize bizim gibi bir beşer yollamadın ki. Bizim bazı emirlerine itaat etmemizi istiyorsun. Ama yolladığın şahıs bir beşer değil, melek. Nefsi yok. Tabii ki şehvet istemez. Tabii ki yeme içme istemez. Tabii ki uyumak istemez. Dolayısıyla bu emirler bizi bağlamıyor Allah'ım derlerdi. İnsanlar böyle derlerdi. O yüzden biz size mislinizi yolladık. Sizin gibi bir insanı yolladık. Burada ne diyor şimdi bu 3 tane peygamberin gittiği kavim? Siz bizim gibi bir insansınız ya. Ne peygamberi? Hem Rahman olan Allah hiçbir şey indirmedi dediler. Bak bu çok daha enteresan. Burada ne ortaya çıkıyor? Bir Allah'ın olduğuna inanıyorlar. Ama inançlarında istikamet yok. Sapkın bir inançtalar. Putlara tapıyorlar. İlahın yanına istediğin kadar bir ilah var de. Müşriklerin inanışı nasıldı? Müşrikler de Kabe'nin Rabbine yemin ederlerdi. Ama Kabe'nin Rabbinin yanına başka Rablar koyarlardı. 360 tane daha Rab vardı. Bunlar bizim hepsi ilahımızdır. Rahman'ın yanındaki ilahlarımızdır derlerdi. Aynı fikir, aynı kafa, aynı şirk olgusu Ashab-ı Kariye'de de geçerli. Rahman bize bir şey indirmedi. Biz putlarımıza devam ediyoruz. Siz Rahman tarafından gönderilmiş insanlar değilsiniz dediler. Siz yalancılardan başka bir şey değilsiniz. İn entum muhakkak ki siz illa tekdibun. Yalancılarsınız. Önce beşer olmakla suçluyor, elçi değilsiniz diyor. Ondan sonra sertleşmeye başlıyorlar. Bütün şirk koşanların ortak noktası bu. Siz yalancısınız. Neden böyle yapmak istiyor? Çünkü alışkanlıklarından vazgeçmek istemiyor. Yaşam tarzını bırakmak istemiyor. Günün 3-5 dakikası putlara gidiyor, secde ediyor. İstediği zinayı yapıyor. İstediği içkiyi içiyor. İstediği faizi yapıyor. Her türlü sapkınlığı yapabiliyor. Bu rutininin bozulmasını istemediğinden dolayı peygamberleri ve elçileri yalanlıyor. Ortak nokta bu. قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّا اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ O peygamberler dediler ki, Rabbimiz biliyor ki biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Rabbimiz biliyor. Sadece bunu söyleyebiliyorlar. Bir delil getiremiyorlar. Delil ne? Bir peygamberin söyleyebileceği, gösterebileceği tek delil ne? Allah bütün peygamberlere mucizeler vermişlerdir. Bu peygamberler de mucizeler gösteriyorlar. Ama o kavim yine inanmıyor. وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Bize düşen de apaçık tebliğden başka bir şey değildir. Siz inanmıyorsunuz ama Allah'ın bize vermiş olduğu bir görev var. Biz bu görevi yerine getirmezsek Allah'ın azabından korkarız. Bize tek bir şey düşüyor, size apaçık bir şekilde tebliğ etmek. Tebliğ demek, aldığım bilgiyi hiçbir şey katmadan, eklemeden sana getirmem demektir. Buna tebliğ denir. Beyansa açıklamak demektir. قَالُوا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَاِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ Onlar dediler ki, herhalde biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Tefsirlerde nasıl geçiyor bu ayet? O kavime, o peygamberler geldikten sonra, peygamberler tebliğe başladıktan sonra yağmur kesildi. Neden? İnanmıyor. Allah-u Teala azap vermeden önce küçük musibetler verir. Başımıza bu dünya hayatı içinde büyük musibetler gelmeden önce muhakkak Allah'ımız bizi küçük musibetlerle uyarmıştır. Bu ufak musibetlerden, bu ufak şefkat tokatlarından uyanmazsak büyük musibet gelir. Bir musibet bin nasihatten evladır sözü bunun için önemlidir. Mesele büyük musibetler gelmeden uyanmaktır. Bu kavim ne diyor? Yahu siz uğursuz adamsınız. Peygamberlere uğursuz diyor. Niye? Yağmur kesildi. Niye? Her zaman bitki bitiren, her zaman buğday bitiren toprak bitirmemeye başladı. İnekler süt vermemeye başladı. Neden? İnanmıyorlar. Peygambere inanmadın mı Allah nimetini keser. Bize düşen de apaçık bir tebliğden başka bir şey değildir. Eğer bu işten vazgeçmezseniz, bak şimdi, sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık diyor kavmi. Devam ediyor. Eğer bu işten vazgeçmezseniz, andolsun ki sizi taşlarız ve mutlaka bizden size pek açık acıklı bir azap dokunur. Şimdi tehditlerin dozajı artmaya başladı. Önce peygamberliğini kabul etmediler, sonra yalancı dediler, uğursuz dediler, sihirbaz dediler, sahtekar dediler, sonra sizi taşlarız. O kavimlerde Adem Nebi'den bu zamana kadar en kötü günahları işlemiş kavimlerde cezalandırma sistemi nedir? Cezalandırma sistemi taşlanmaktır. Taşlanarak öldürülmektir. Bu ashab-ı kariye, kendilerine tebliğe gelen bu peygamberleri nasıl tehdit ediyor en son olarak? Eğer bu sapıkça vaadinizden, bizi yönetmek istediğiniz yoldan vazgeçmezseniz sizi taşlayarak öldürürüz diyorlar. Şimdi burada gelen kişiler peygamber olmasa, sadece salihlerden olsa, tebliğcilerden olsa, bizim gibi sıradan Müslümanlardan olsa, bu tehditten korkar mı korkmaz mı? Can tehlikesi var. Ama peygamber olduğu için, Allah'tan açık delillerle geldiği için devam ediyorlar. قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ اَاِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ Dediler ki, sizin uğursuzluğunuz beraberinizdedir. Peygamberler şimdi karşı tarafa söylüyor. Uğursuzluk sizden kaynaklanıyor. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraber. Neden? İnanmıyorsunuz bize. Bu nimetleri size veren Allah Teala'dır. Allah'ın gönderdiği elçilere inandığınız zaman bu nimetler tekrar size geri dönecektir. Mesele budur, bunu anlamanız lazım, diyorlar. Size öğüt verildi diye mi? Doğrusu siz müsrif bir kavimsiniz. Neden müsrif diyor? Allah'ın verdiği bu kadar nimete karşı Allah'ın dinine hiçbir yardımda bulunmuyorsunuz. Allah'ın elçilerini yalanlıyorsunuz. İsraf ediyorsunuz. Zamanı harcıyorsunuz. İmanı harcıyorsunuz. Sağlığınızı harcıyorsunuz. Bütün nimetleri israf ediyorsunuz. Doğrusu siz müsrif bir kavmisiniz. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَد۪ينَةِ رَجُلُهْ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ İşte burada bir adam geliyor. Bak bu adama dikkat edin. O sırada şehrin ta ucundan bir adam koşarak geldi ve ey kavmim uyun bu elçilere dedi. Kim bu adam? Tefsirlerde Habibi Neccar diye geçer. Habibi Neccar. Bir Allah dostu, bir salih, bir veli. Peygamber değil. Nerede kalıyor bu mübarek? Şehrin dışında kalıyor. Daha önceki kutsal kitaplardan o beldeye peygamberlerin geleceğini, bir peygamberin İncil denilen bir kitabı getireceğini, o peygamberlerin görevle, o peygamberin yanında başka peygamberlerin de olacağını okumuş. Birçok geçmiş kitaplarda geleceğe dair bilgiler verilmiştir. Bizim peygamberimizin 4 kitapta geleceğinin belirtilmesi gibi. Şimdi bu kişi de Habibi Neccar da eski kitaplardan beldesine peygamberlerin geleceğini okumuş. İnsanlardan duyuyor ki şehrin dışında cüzdanlı olduğu için şehrin dışına koymuşlar. Cüzdan demek şimdinin kanser hastası demektir. O zaman da cüzdanın tedavisi yoktu. Derisi, burnu, kulakları dökülüyor. Şu anda öyle bir hastalık yok elhamdülillah. Ama şimdi kanser var. Bu adam cüzdan olduğu için ne yaparlardı cüzdanlıyı? Hemen şehrin dışına atarlardı. Şimdi bu Habibi Neccar bir duydu ki beldesine peygamberler gelmiş, anladı ki kavmi imtihanda. Kavmi helak olmasın, tanıdığı akrabaları helak olmasın diye ne yaptı? Koşa koşa oraya geldi. Baktı ki peygamberler insanlara tebliğde bulunuyor. İnsanlar, ey kavmim, bunlar Allah'ın peygamberleridir, ben şahidim. Ben bunları okudum, ben bunları biliyorum. Bunlara uyun diyor Habibi Neccar. Neccar demek ayakkabı tamircisi demektir, ayakkabı yapıcısı demektir. Tefsirlerde şunu da gördüm, marangoz. İki meslekten bahsediyorlar bu hayırlı insan hakkında. İttebi'u men la yeselukum ecrahu ve hum muhtedun. İttebi'u, tabi olun. Men la yeselukum ecran. Sizden ücret istemeyenlere tabi olun. İşte bak benim Kur'an'da en çok etkileyen ayetlerden bir tanesidir. Bütün peygamberlerin ortak kullandığı kelimelerden bir tanesi budur. Biz yaptığımız bu iş karşılığında sizden ücret talep etmiyoruz. Burada bu kelimeyi peygamberler kullanmıyor. O üç nebiyi kullanmıyor. Kim kullanıyor? Habibi Neccar. Nasihate başlıyor. İttebi'u men la yeselukum ecran. Sizden istemeyenlere uyun. Ecran, ücret istemeyenlere uyun. Ve hum muhtedun. Onlar hidayete erdirilmişlerdir. Allah tarafından hidayete erdirilmişlerdir. Kurtulmuşlardır. Sizin de kurtulmanız için hidayete erdirilmiş olanlara uymanız gerekmektedir. Efendiler, etrafımızda kim varsa bize hizmet etmeye çalışan, bize iyilik yapma gayretinde olan, şöyle ölçün. Bizden bu adam bir ücret talep ediyor mu? Bu adam doğru bir yolda mı, sapık bir yolda mı? En önemli mihenk taşı nedir burada? Bu adam bu yaptığı iş karşılığında bana İslam'ı öğretmeye çalışıyor. Bana bir şeyler veriyor, emek sarf ediyor, zaman sarf ediyor. Bu adam yaptığı bu iş karşılığında benden ne talep ediyor? Maddi bir menfaat mi? Bir ücret mi? Bir hediye mi? Dünyalık bir menfaat mi? Yoksa sadece ve sadece Allah'a daha iyi bir kul olmamı istiyor? Bunu mu istiyor? Efendiler, eğer hiçbir ücret talep etmiyorsa bu adama uyun. Bu adam hidayete ermiş kimsedir. Ve etrafındaki bütün insanları hidayete erdirmeye çalışan kimse demektir. Elhamdülillah ben de böyle bir adama uydum. Üstadımın yolundayım. Allah ayaklarımı kayırmasın. Amin. اَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً اِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ Ben ondan başka ilahlar edinir miyim? Eğer o Rahman bana bir zarar dileyecek olsa, onların şefaati benden hiçbir şey gideremez ve beni kurtaramaz. Efendiler, Habibi Neccar devam ediyor. Allah'tan başka kimden ne isteyebilirim ki? sizin sizi musibetlerden kurtaracağını söylediğiniz burada putlarınız var. Eğer Allah bana bir zarar vermek dilerse bu sizin putlarınızdan hiçbir tanesi bana bir fayda veremez. Hiçbirisi bir fayda veremez. Şu halde benim ne yapmam lazım? Allah'ın istediği yola uymam gerekiyor. Kurtuluşa ermem için Allah'ın elçilerine tabi olmam gerekiyor, diyor. İnni izen lefî dalâlin mubîn. Şüphesiz ki ben o zaman apaçık bir sapıklık içinde olurum. Eğer bu sizin putlarınıza ve sizin aklınıza tabi olursam ve bu rasulleri boş geçersem, bunlara tabi olmazsam apaçık bir sapık olurum. Apaçık. Bu kadar işareti ben yok sayamam. İnni âmentu bi rabbikum fesma'un. Şüphesiz ki ben sizin Rabbinize iman ettim. Dinleyin beni. Sizin Rabbinize dediği kim burada? Peygamberlerden bahsetmiyor. Kavminden bahsediyor. Siz sapık bir yoldasınız ama sizin Rabbinize iman ettim. Onlar bir Rabları olduğunu kabul ediyor ama bir tane olduğunu kabul etmiyor. Bundan dolayı müşrikler. Çok putları var, çok ilahları var. Bundan dolayı cehenneme gidiyorlar. Ashab-ı Kariye. Habib-i Neccar diyor ki, ben sizin Rabbinize iman ettim, beni dinleyin. قِيلَ دُخُلِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ Denildi ki, gir cennete. O, ah ne olurdu kavmin bilseydi, dedi. Sonra ne oldu Habib-i Neccar'a? Burada olay değişti. Burada Habib-i Neccar bir önceki ayette ben sizin Rabbinize iman ettim beni dinleyin demişken burada olay değişti. Denildi ki gir cennete. O ah ne olurdu kavmin bilseydi dedi. Tefsirlerde bu ayet nasıl anlatılıyor? Habib-i Neccar kavmine bu tavsiyeleri yaptıktan sonra onları Allah'ın dinine çağırdıktan sonra kavmi Habib'i taşlayarak öldürdü. Sanki yüz kızartıcı bir suç işlemiş gibi. Taşlayarak öldürdü. Sonra denildi ki gir cennete. Kim diyor gir cennete? Allah Teala Habib-i Neccar'a gir cennete diyor. Neden? Çünkü bir mücahit Allah'ın dinini tebliğ ederken öldürüldü. Sonra Habib'in sözünü söylüyor bize Allah Teala. Gelecekten haber veriyor. Gir cennete ne demek? Gelecekte cennete girecek insanlar. Şu anda ölen hiçbir insan cennete girmiş değildir. Kabirde cennet bahçesinden bir bahçe ya da cehennem çukurundan bir çukur olarak yaşar. Bütün insanlar. Şehitler sadece cennetül mevada bulundurulurlar. Allah'ımız buradaki ayette diyor ki, ona biz dedik ki gir cennete. Ama o bir şey söyledi. Bak cennete girerken bile bir pişmanlık var, bir üzüntü var. Üzüntüsü neymiş Habib'in? Ah ne olurdu kavmin bilseydi. Anlamış ki inanmayacaklar. Ve diyor ki, ben cennete giderken, bu nimetleri ben görmüşken ne olurdu benim kavmimde bunlar bilseydi. Allah'a iman etseydi de ateşi boylamasaydı. Burada bir kulun vicdanı var. Biz cennete gitsek, bize böyle bir hitap gelse, kim ne yaparsa yapsın kardeşim, biz paçayı kurtardık deriz. Paçayı kurtardık. Ama burada salih bir kul var. Bir veli kul var. Kitaplarımız Allah dostlarının özelliklerinden bahsederken şöyle der. Beldesinde bir tane adamın cehenneme gideceğini bilse, cennete gideceğini sevinemez. Bak bak, beldesindeki çok insanın cennete gitmesine vesile olmuş. Allah dostları, salih kullar. Ama biliyor ki mahallesinden bir tane adam mahşer günü cehenneme gidecek. Bu benim beldemdeydi. Ben buna vesile olamadım. Ben yeteri kadar iyi davranamadım, iyi konuşmadım. Talep etmedim, davet etmedim. Suçlusu benim, der, kendisini kınar. Bunlar salih kulların işaretidir. Habib burada kendisini kınıyor. Ah ne oldu bilselerdi, ne olurdu bilselerdi. بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilen kullarından kıldığını. Söze bak, müjdeyi almış, müjdeyi almış. Kıyamete kadar gelecek olan bütün müminler Habib'in sözlerini okuyor. Efendiler, Yasin'i her okuduğunuzda bu adamı görüyorsunuz. Bu adamın bu sözlerini okuyorsunuz. Rabbimin beni bağışladığını bilmiyorlar diyor. Benim nimetlere gark ettiğini bilmiyorlar diyor. وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ Biz arkasından kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik. Allah'ımız ne diyor? Şimdi o öldü. Öldükten sonra peygamberler orayı terk etti. Anladı ki bunlar inanmayacak. İnanmayacaklarını anladıkları anda peygamberlerin bir duası vardır. Ya Rabbi, kavmimize senin dilini tebliğ ettik, vazifemizi yaptık. Bizimle kavmin arasındaki meseleyi ayır. Bu son dua demektir. Bütün peygamberler bu son duasını yapmıştır. Helak duası demektir. Ondan sonra Allah Teala peygamberlerine der ki burayı terk edin. Peygamberlere terk edin emrini dediği anda peygamberler terk edebilir. Daha önce terk edemezler. Bu terk etmeyi denilen zamandan önce yapmış bir tek peygamber vardır, Yunus Aleyhisselam'dır. Allah bunu azarlamıştır, başına bazı musibetler vermiştir. Uzun bir meseledir, başka bir zaman inşallah konuşuruz. Allah'ımız diyor ki, peygamberler orayı terk etti, Habib de vefat etti, bunları ikaz edecek kimse kalmadı. Biz bu gidenlerden sonra onların başına bir ordu göndermedik. İsteseydi Allah Teala gökten bir melek ordusu, elleri kılıçlı bir melek ordusu yollayabilir miydi, yollayamaz mıydı? Yollardı. Örneği var Kur'an'daki diğer ayetlerde. Bedir Savaşı'nda Allah'ımız 3000 tane meleği gönderdiğini söylüyor mu, söylemiyor mu? Kur'an'da. Müslümanlara yardım olarak gönderdi. Müslümanlar melekler vesilesiyle bu savaşı kazandı. Şeytan bağırdı müşriklerin safında. Ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Ben sizin görmediklerinizi görüyorum dedi. İnsan suretindeydi şeytan ve kaçtı. Neydi o görmediği? 3 büyük meleğin etrafında 3000 küçük melek, asker Bedir Savaşı'nda Müslümanlara yardım etti. Ve savaşı biz kazandık elhamdülillah. Allah dileseydi böyle bir orduyu bu kavmin başına gönderip bunları korkutamaz mıydı? Korkuturdu ama imtihan sıra ortadan kalkardı. İndirecek de değildik diyor. Ve mâ künnâ münzilîn. Biz indirecek de değildik. Böyle bir ordu indirirsek imtihan biter. Anlarlar ki tamam bir ilah var. 3000 kişilik bir ordu indirdi. Tamam iman ettik derler. Ama iş işten geçmiş olur. İmtihan biter. اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خَامِدُونَ Sadece bir gürültü oldu. اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً Sadece bir gürültü. Buna sayha denir Kur'an'da. Sayhayı kim yapar? Allah'ımızın diğer surelerinde bazı kavimlerini helak ettiğinden bahsediyor Mevlamız. Salih Aleyhisselam'ın Hud kavmi. Nasıl katletti orayı, nasıl helak etti? Bir sayhayla. Cebrail Aleyhisselam'ın bir sayhasıyla. Yine başka bir kavim, Şuayb Aleyhisselam'ın, Ashab-ı Medyen. Nasıl? Yerin altından bir sayhayla. Bu sefer Cebrail Aleyhisselam sayhayı yerin altından vuruyor. Ama Hud Aleyhisselam'a sayhayı yukarıdan vuruyor. Bir sesle beyinlerini patlatıyor. Hepsini öldürüyor. Sesin zarar verme kuvveti vardır. Şu anda dünyamızda ses bombaları üretiliyor biliyor musunuz? Ses bombaları. Amerikan filmlerinde görürsünüz. Adam bir evin içindeki teröristleri egale etmek için önce ne atıyor içeriye? Camları kırıyor, içeriye önce ses bombaları atıyor. Kulakları sağır etsin, birbiriyle irtibatını kessin diye. İki, sis bombası atıyor. Önce ses bombası, kulaklar sağır oluyor, beyin dönmeye başlıyor. Ondan sonra sis bombası atıyor, gözler de kapanıyor. Ve teröristleri etkisiz hale getiriyorlar. Günümüzden bir örnek. Şimdi bu insanın yaptığı bir ses bombası. Allah'ın meleklerin peygamberlerinden bir tanesidir. Cebrail Aleyhisselam. Bu melek öyle bir sayha yapıyor ki, öyle bir sesle bağırıyor ki insanların beyni kulaklarından aldıkları o sesle patlayıveriyor. Bir anda yok oluveriyorlar. Allah'ımız diyor ki biz isteseydik bir orduyla da öldürürdük ama böyle yapmadık. Tek bir sesle öldürdük onları. Temas yok, dokunmak yok. Sesle öldürdük. Son ayeti de okuyalım, bitirelim. Ya hasraten alel ibad ma yetihim min rasulin illa kanu bihi yestehziun. Yazıklar olsun okullara. Ya hasreten alel ibad. O kullara yazıklar olsun. Allah'ımız aşağılıyor. Yazık onlara diyor. Vay onlara. Neden? İnanmadı. Ve helak oldu. Kendilerine gelen her bir peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. Şimdi burada direkt olarak Allah Teala genelleme yaptı. Az önce tek bir kavimden, Ashab-ı Kahire'den bahsediyordu. Bu ayette genelleme yaptı. Geçmişteki helak olmuş olan bütün kavimlerden bahsetti. Hangi peygamberi yollasak onlara, onlarla alay ediyorlardı. Efendiler, Allah Teala biz Muhammed ümmetini peygamberlerle alay eden ümmetlerden etmesin. Amin. Amin. O sapık kavimlerden etmesin. Amin. O peygamberlere kayıtsız şartsız iman eden ve aşk ile derin bir aşkla seven kullardan etsin. Amin. Amin. Onların izinden karınca kadar ayrılmayı bize nasip etmesin. Amin. Ve insanlara bu güzel ilimleri, bu güzel ahlakı anlatmayı, bildirmeyi bize nasip etsin. Amin. Amin. İnsanlık Adem Aleyhisselam'dan bu zamana kadar bir savaş halindedir. Küfür ile iman savaşıdır. Bu savaş kıyamete doğru gittikçe artmaktadır ve devamlı artacaktır. Şu anda hala küfür ile iman arası bir savaş mevcut. Bu savaşın içinde bizler de varız. Safımız iman safıdır elhamdülillah. Yolumuz ehli sünnet ve cemaattir elhamdülillah. Ancak bu savaşta bir safta bulunmak, ben buradayım demek yetmiyor. Bir çalışma, bir gayret lazım geliyor. Bir gayret yapmamız lazım geliyor. Hocam ne yapabiliriz ki? Bizim elimizden ne gelir? Kılıç sallamayacaksın. Silah sıkmayacaksın. Fitne çıkartmayacaksın. Esnafın camını penceresini kırmayacaksın. Devlete başkaldırmayacaksın. Çok basit bir şey yapacaksın. Bugün en büyük silah internettir. İnternet. Facebook denilen bir silah vardır şu anda. Facebook. Bu silah şu anda dünyanın her tarafına en kolay ulaşabileceğimiz silahtır. Bu silahla insanları kendimize çağırmayacağız. Şehvete çağırmayacağız. Şöhrete çağırmayacağız. Maddiyata çağırmayacağız. İslam'a çağıracağız. İslam'a. İhramcızade İsmail Hakkı diye bir sayfamız var. Burada biz ne yapıyoruz? İnsanları İslam'a davet ediyoruz. Namazsızları namaza davet ediyoruz. Bu sayfaya girdiğiniz zaman bu sayfanın sağ tarafında listenizde ne kadar insan varsa, ne kadar arkadaşınız varsa Allah rızası için kardeşim oraya teker teker isimleri yazın ve ekleyin. Binlerce insana ulaşmak zorundayız. Çünkü inanmayanlar, çünkü yaşamayanlar, peygamberlerden kopuk olanlar bizim sayımızdan çok daha fazla. Ateşe doğru koşanlar bizim sayımızdan çok daha fazla. Kendi ülkemizden bahsediyorum. İnsanların çoğu yaşamıyor. Daha kötüsü yolunun yanlış olduğunu düşünmüyor. Namaz yok, zikir yok, faiz yiyor, içki içiyor. Ama ben iyi bir insanım diyor. Kimseye zararım yok diyor. Ölçüsü kimseye zarar olmaması. Allah'ın dinine büyük bir zararı var, haberi yok. Allah rızası için bu sayfaya, sayfanızda, listenizde ne kadar arkadaşınız varsa hepsini davet edin. Davet ettiğiniz zaman ne olur? Bu bir hayır halkasıdır. Bak olay nereye gidiyor. Davet ettin ve oraya giren bir adam 3 gün bakmadı, 5 gün bakmadı, 2 hafta sonra sayfaya dedi bir bakayım ne bu ya? Dedi, bir tane video seyretti. Bu videoda namazın önemini gördü. Bu videoda ehli sünnet itikadının önemini gördü. Bu videoda sapık fırkaların, Vehhabiliğin, Şiiliğin, Selefiliğin iç yüzünü gördü. İnsanları akın akın cehenneme sürüklemek isteyen sapkınların, Cebriye'nin, Mücessime'nin iç yüzünü öğrendi. Ve bulunduğu yanlış yolun ne kadar kötü bir durumda olduğunu anladı. Ve tövbe etti. Namaza başladı. Bu adamın namaza başlamasına ve düzgün bir istikamete girmesine kim sebep oldu? Sorun bu. Tek bir mouse hareketiyle klik yapan, tık yapan ve arkadaşını oraya ekleyen adam vesile oldu. Orada kaldı mı o? Kalmadı, devam ediyor. Hayır, devam ediyor. O sayfayı ilk kim kurduysa, o sayfada İslam'ı tebliğ etme olayını ilk kim başlattıysa, o adama yazılıyor. Her kim namaza başlarsa, içkiyi bırakırsa, uyuşturucuyu bırakırsa, İlim öğrenmeye başlarsa, o sayfayı ilk kuran kimse ona yazılmaya başlıyor. O adamın aldığı her sevap, yaptığı her ibadetin bir misli. Hadislerle sabittir. Şu müjdeye bak Allah aşkına. Sonra orada kalmıyor. O sayfaya o videoyu kim koydu? O videoyu buraya gelip çekimi, kaydı kim yaptı? Kim yaptıysa ona BBC yazılmaya başlıyor. Çünkü o videoyu oraya koymasaydı izlemeyecekti. Orada kalıyor mu? Orada kalmıyor. O ilmi kim öğretti? O konuşmayı kim yaptı? O konuşmayı yapana da bir misli sevap yazılıyor. Kaldı mı? Kalmadı. O adamın o konuşmayı yapmasına vesile olan o yeri kim tuttu? Oraya kim para verdi? Kim oranın elektriğini, suyunu, kirasını karşıladı? Bunlar kimin bir kuruş, karınca kadar katkısı varsa bunların tamamına yazılıyor. Bu bir hayır köprüsüdür efendiler. Tek bir hareket, tek bir ismi ekledin oraya. Bak kaç kişiye gitti sevabı. Kaç kişiye gitti. Hafta arası bir kardeşim Avusturya'dan bana mesaj yolladı. Müslüman kardeşimiz. Hocam, geçen hafta sohbetini seyrettim. Oğlumu Avusturya'daki, bak diyalog grubu nerelere gitmiş? Avusturya'daki diyalog grubunun dershanesinden aldım. Sadece bir tek sohbetinizi seyrettim. Oğlumu Avusturya'daki diyalog grubu dershanesinden aldım çünkü Hristiyan olmasından korktum. Gazetelerini iptal ettim, dergilerini iptal ettim. Tek bir sohbet. Bu adamı kim buraya eklemiş bilmiyorum. Tanımıyorum. Müslüman kardeşimiz. İnnemel mu'minune ihvetin diyor Kur'an. Benim kardeşim. Ama adamı tanımıyorum. Adam tek bir kardeşimizin yapmış olduğu şu internet denilen meseleyle Avusturya'dan hakikati öğrenmiş ve sapık bir yoldan kurtulmuş, dönmüş. Bu adamın kurtulmasına kim vesile oldu? Siz vesile oldunuz. Allah sizden razı olsun. Bana telefon açtı diyor. Bu paralel grubun, bu diyalogçu grubun gazetecisini bıraktım ya diyor gazeteci dergiyi, bana telefon açtı. Neden böyle bir şey yaptınız? Siz dünyanın her tarafında İslam'ı rezil ediyorsunuz, Hristiyanlığı yaymaya çalışıyorsunuz dedim diyor. Hayır biz böyle insanlar değiliz. Hakikat er ya da geç ortaya çıkacak dedi diyor bana telefonda. Ya daha ne çıkacak kardeşim? Daha ne çıkacak ya? Bu kadar aleni bir şekilde, bu kadar pervasız ve utanmaz bir şekilde bütün dünyaya Hristiyanlığı yaymaya çalışıyorsunuz. İslam'ı ayaklar altına aldınız. Üç tane Allah var diyen, matruş, sakalsız, tam göğsünün üstünde put taşıyan bir adama gittiniz, elini öptünüz ve diyorsunuz ki hakikat er geç ortaya çıkacak. Size yazıklar olsun. Kapanmış gözleriniz, perdelenmişsiniz. Ama ben size yine beddua etmeyeceğim. Bu Müslüman kardeşlerimizin hidayeti için dua edelim kardeşim. Dua edelim. Çünkü bunlar sapık bir yoldadır. Tek gayeleri var. Dinleri çorba etmek ve Hristiyanlığı dünyaya yaymak. Hocam bu kelime biraz ağır bir kelime ya. Kardeşim benim sözüm değil bu. Benim sözüm değil. Girin Vatikan'ın internet sitesine. Papa'nın 3000. yıl konuşması. 3000. yıl hedefini okuyun. Hristiyanlığın ve Papa'nın 3000. yıl hedefi şudur. İlk 1000. yılda Avrupa Hristiyanlaştırıldı. İkinci 1000 yılda Amerika kıtası Hristiyanlaştırıldı. Üçüncü 1000 yılda hedef Afrika kıtası. Yani Müslümanların %90'ı Müslüman olan kıta. Hedef bu. Bu kıtayı Hristiyanlaştırmamız lazım. Ama diyalog faaliyetleri kilitlendi. Kimse Hristiyanlığa gitmiyor. Bütün dünya akın akın İslam'a gidiyor. Bizim bunu başka bir sistemde yapmamız lazım. Bir taşeron bulmamız lazım. Müslüman gibi görünen insanlar bulmamız lazım. Ve bunları kandırmamız lazım. Mali güç, mali destek sunmamız lazım. Ve bu insanlara Hristiyanlığı anlattırmamız lazım. Dinin başını dinin kılıcıyla, bozuk alimlerle yaymamız lazım dediler. Ve bu taşeron firmayı, diyalogçuları kullandılar. Ve bu diyalogçular televizyonlarda, TRT'de gördüm ya. TRT'de diyalog. TRT olur mu ya? Ülke televizyonu bu. Hükümetimizin televizyonu bu. Dindar olan insanların televizyonu. TRT'ye nasıl koyarsınız? Kadın gitmiş kiliseye. Ne kadar huzurlu bir ortam diyor ya. Huzur buldum. Camiye gitmiş. Huzur bulmamış. Putların olduğu kiliseye gidiyor, huzur buluyor. O huzur Allah'tan değil, o şeytandan o. Okşuyorlar seni orada. Huzur oradan geliyor. TRT'deki o spiker de çekiyor. Vay be. Ağır çekimler falan. Oradaki papazla konuşuyor. Huzurlu bir ortam. Bu güzellikleri herkesin bilmesi lazım diyor. TRT bu ya. Benim verginle iş yapıyorsun. Allah'tan kork ya. Allah. Kardeşlerim rica ediyorum. Bu TRT'ye, bu TRT'nin başındaki adama ya da hükümetimize nasıl ulaşabiliyorsanız ulaşın. Bir mail, bir şey, bir fax, bir şey yollayın. Bu TRT bizimdir. Kendi sapık televizyonlarında ne yapıyorlarsa yapıyorlar. O aşikar oldu. Ama bizim televizyonumuzda bunu yapamazsın. Çünkü ben buraya vergi veriyorum. İstemeden de olsa. Ödediğim her faturada TRT payı bilmem ne para kesiyorlar benden. Benim televizyonumda benim dinimi ayaklar altına alıp Hristiyanlığı yüceltemezsin kardeşim. Müsaade etmem. Bunun için elinden gelen bütün tepkiyi koymak zorundayım. Allah Teala bu kardeşlerimize, bu şaşırmış kardeşlerimize, bu şöhret sevdası gözlerine perde olarak düşmüş kardeşlerimize hidayet nasip etsin. Amin. Bir an evvel doğru yola dönmelerini nasip etsin. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.